FM. Ascult doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hey, bună seara, party people! Începem o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix, care ține 3 ore de luni până joi împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Începem Kiss Kiss in the Mix. Am pregătit mesaje de Kiss-uri, avem 0722 20 60 20. Puțin mai încolo, facebook.com/KissFM. În primul rând avem super hiturile Kiss FM pe care le mixăm pentru voi. La Kiss asculți doar hituri, dacă joi e weekend la noi. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. No more tears, my heart is dry. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm primele de kiss-uri care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Pentru Mădălina Blonda, cea mai tare și superbă fată, cu mesajul vei rămâne în sufletul meu orice s-ar întâmpla. Un singur aspect, ai uitat să te semnezi. Și de la Remus din Tulcea, cu mult drag pentru Corina. Ne-ar plăcea foarte mult dacă ați avea Bruno Mars, Grenade. Vorba aceea, dorința voastră e mix pentru noi. Mixam Antonia, Marabu, J. Mulano Edit, Bruno Mars, Grenade, pe care ne-ați cerut-o, și apoi 50 Cent, Candy Shop. Dacă e joi, e weekend la noi. Asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix.

dormeai tu? Da. Oare? Acum că te-am trezit, ascultă-mă. Știi că țin la tine mult și tu nu vrei să mă primești la tine. Hai că știi că-i bine. Știu că o să-mi pară rău, dar va veni și rândul tău când mă vei căuta dimineața. Sau eu mă învârc, mă bâlbâi puțin. Vorbesc limbi străine de la prea mult vin. Văd puțin în ceață, drumul nu e prea lin. Dar eu știu sigur că la tine vreau să vin. Get DJ Young și Jonesy. Ziceam că luăm două mesaje de pe facebook.com/KissFM România de la Mihai Brebu pentru toți băieții deștepți. Adică te referi la băieții deștepți care au dat tunuri sau la băieții deștepți așa de pe Facebook? La care categorie te referi? Și încă un mesaj, bună seara, de la Mario Zisariciu pentru toți taximetriștii din Târgoviște. E, uite, vezi? Aici băieți deștepți, nu așa oricum, nu? În câteva clipe mixăm pentru voi Mateo amândoi la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Dacă e joi, e weekend la noi. Back to the mix, back to the party. Ne-am întors la hiturile mixate cu încă 3 super piese pe care le mixăm înainte de 8. Mateo, amândoi. Avem piesă nouă de la Xonia, Ping Pong. Iar ora se încheie cu WhatsApp și Andra, Calameteo. Una dintre piesele care au readus valul de hituri în limba română. Nu uitați de podcast, adică locul în care avem toate edițiile Kiss Kiss in the Mix încărcate pentru voi. Le puteți asculta în timp real sau le puteți downloada gratis. Pentru asta intrați pe kissfm.ro/kkm. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy.

zici că e Antarctica. Cum poți fi atât de rece pe dinăuntru? Spune mai, vezi o rază de soare sau e norat deja? Un fel de răni emoționale, pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sun o periana să ne împrumute ambăvăla. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Eu m-am săturat de atâta vânt, nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi, e furtună. Un viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. Nu mai văd nimic în fața ochilor, nici un pic de dor, nici un viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. La Kiss Kiss in the Mix. Nu înainte de a vă reaminti ce petrecere avem începând de mâine, alte super party-uri Kiss FM. Mâine seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Silver Club din Bistrița și tot cu ei vă întâlniți sâmbătă noapte în direct pe Kiss FM, începând cu miezul nopții din Aristocrat Society Club Sighișoara. Pe de altă parte, sâmbătă noapte cu mine vă întâlniți la Kiss Kiss in the Mix Party în Simeria, în Club Lexus. Am să fiu cu voi, DJ Young in the Mix, abia aștept să ne vedem acolo. Iar pe Opfix avem Voltage, Pic Pic, Jay Murano Remix și încă o oră de hituri și mesaje care vin la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/KissFM România. La Kiss, asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM is back. You know now. Baila signorina acqua marina. Yeah, sirena. Eres la más buena. Debajo del mar, sobre la arena. Ya tú sabes, mi morena. She's moving like oh oh oh oh oh oh. She's dancing, oh she's dancing. She's grooving like oh oh oh oh oh. See how she's dancing, how she's dancing. She's driving me so oh oh oh oh oh. Driving me crazy, oh so crazy. She's shaking me oh oh oh oh oh. Shaking like crazy, oh so crazy. Dale, dale. Here. The sound. Kiss in the mix. Hello, bună seara, chisomanilor, bun găsit! O nouă oră de Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Mai departe cu voi DJ Young și John C. In the Mix. Am pregătit pe început de oră Voltaj, Pic, remixul Jay Murano, Connector, Love is the Way, varianta Mark Rayan and John Deeper remix, și avem și Jay Yolo, Te pup, papa! După care, în 10 minute aproximativ, luăm alte mesaje, alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Dacă e joi, e weekend la noi. Asculți doar hituri. Sunt un pic îndrăgostit. Sunt un pic îndrăgostit.

Bună băieți, sunt Sorina, sunt din Bistrița, vă ascult în fiecare seară, sunteți cei mai tari, vreau și eu un mesaj pentru logodnicul meu, Marius, cu un mesaj simplu, te iubesc foarte mult. Și încă un mesaj pentru Ramona din Constanța, cu mult drag din partea tatălui ei, la mulți ani pentru sâmbătă, îți spun de pe acum să fim siguri că n-am să uit. Mixăm Smiley și Alex chiar acum, piesa cu cai verzi, Luckily I Follow Rivers, și o piesă nouă apoi, Alexino și Mirabella, mă gândesc că nu Dauer, nu? Se numește Loving You. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hit-uri. Concavă sau convexă, știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visând la cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. La, la, la. Șapte încerc să mă ferez de rele, nu caut belele. Mama mi-a zis de mic să mă ferez de ele. Fi fericit, indiferent de vreme. Mai bine mai târziu decât prea devreme. Fii optimist, vei găsi paradisul promis. L-a găsit și acum ce credeți că le rez. Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. La, la, la. Sunt verzi ca dolarii și visez că îi călăresc când îmi cântă lăutarii, hey! Viața nu-i deloc complicată, noi o complicăm în această fugă disperată. După lovele, după putere, după tot ce ne creează o falsă plăcere. Ai mie îmi zic mereu, Baxter, nu ceda. Ia și tu permisul, te rugăm, nu mai bea. Decât să am sub capotă 300 de cai pițoși, mai bine mă las tras de 6 cai frumos. Ce mai frumos? Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visând la cai verzi pe pereți. Visând la cai verzi pe pereți. Visând la cai verzi pe pereți. Pereți, pereți, pereți, pereți.

then you hella won't. Que me mire y su vestido bien nice. Hace sentirme frío como si fuera ice. Pero se me pega bailando mensaje. Tiene un doctorado a lo Tony Dice. Veo tu cuerpo. Wow, wow, wow, wow. Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá, dale vamos ya que llegaron los kilas. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá, dale vamos ya que llegaron los kilas. Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Modo, modo, modo, modo, modo, modo, modo. Sai la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Cortex, Miguel Mer. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacha. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The business. Kiss Kiss in the Mix with DJ urmează la Kiss Kiss in the Mix, de la Florin, de la Cluj, pentru iubita sa, Crina. Ești la fel de frumoasă precum numele tău și să știi că m-am îndrăgostit de tine și am vrut neapărat să-ți spun asta la Kiss Kiss in the Mix. Ce ceva mai frumos de atât nici nu cred că se poate. Și mai avem o urare, să ne trăiești, să fii fericit, la mulți ani, Nicule, din partea lui Turcu și a lui Nelu. Mixam pentru voi Iarna pe Val, chiar dacă e vară în toată regula, și o mulțime de alte super hituri in the mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party, mai departe cu voi, DJ Young și Jonesy. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, dacă e joi, e weekend la noi. Continuăm cu super hiturile mixate la Kiss FM, radio-ul numărul 1 în România, iar pentru asta vă mulțumim. Eu și iarna sunt pe val, n-aștept sezonul estival, Eu și iarna sunt pe val, n-aștept sezonul estival, că eu și iarna sunt pe val. Înțeles tot ce declar, în orice club cu un pahar, iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. G-A-P-R-O-N și-a luat placă, urcă pe val și începe să-i placă. Intră în club, vede numai verde, ne zici că e hipodrom pe BRT. Lumea se întreabă dacă a venit moșiu. Nu sunt doar eu, dar în hanorac roșiu. Că-mi place să mă deghizez, în orice loc aterizez. Mă găsești oriunde eu, ba la studio, ba la radio, ba într-un mare show. Dar depinde de tine cum o ard eu, cum o ard eu. Și cu frații mei, intr-un club sau până la trei. Ies din club cu o fată ok, că eu și iarna sunt pe bar, n-aștept sezonul estival, că eu și iarna sunt pe val. Înțeles tot ce declar, în orice club cu un pahar, iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. Mi se spune lazy man, dar scap așa crazy man, oamenii mei când îi chem, dar mai sus de primul semn. Că văd lumea mai bine de acolo, mai bine mulți decât solo. Văd lumea mai mică de acolo, te zici că sunt pe Apollo. 13, lumea-n club înnebunește, tensiunea-n vene crește și crește și crește. Anzi, vai, fără dubii, cine-a stins lumina? Rubi. Toamna, vara, primăvara, dar eu și iarna sunt pe val, n-aștept sezonul estival, că eu și iarna sunt pe val. Înțeles tot ce declar, în orice club cu un pahar, iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. Show-uri, show-uri, chestii, trestii, delicii, vicii, marfă, bestii, dulcesuri de feste, prăjituri și rea și ea de pe torturi. Vine cu noi că suntem în ton, cu de bandata de sezon. E John, WhatsApp, ca bro, până și haterii ne au la rington. Eu și iarna sunt pe val, n-aștept sezonul estival, eu și iarna sunt pe val, n-aștept sezonul estival, că eu și iarna sunt pe val. Îți semnez tot ce declar, în orice club cu un pahar, iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val, n-aștept sezonul estival, că eu și iarna sunt pe val. Îți semnez tot ce declar, în orice club cu un pahar, iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. am să fug. M-ai provocat toate simțurile, m-ai deregat toate ranerele, m-ai amețit și acum nu pot să te uit. M-ai provocat toate simțurile, m-ai deregat toate ranerele, m-ai amețit, nu știu cum mi-a intrat în cap și nu știu ce să fac. Că mi-ai pus capac, nu știu cum s-a întâmplat. Mi-a intrat în cap și nu știu ce să fac. Mi-a intrat în cap și nu știu cum s-a întâmplat. No, no. Dar baby, e greu că și eu-s complicat. Și nimeni nu ține la tine ca mine, știi bine din primul minut. Că lumea vorbește, prostește, dar sincer nu am de gând să-i mai ascult. Așa că hai să mergem, baby. Știi că ești și tu cam crazy, dar sincer vreau să fii my lady. Și într-o zi apare și un baby. Mi-a intrat. Mix, iar de mâine încep super party-urile Kiss FM. Mâine seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Silver Club din Bistrița, iar sâmbătă transmit live pe Kiss FM începând cu miezul nopții partidul Kiss FM din Aristocrat Society Club Sighișoara. Cu mine vă întâlniți sâmbătă la Kiss Kiss in a Mix Party în Club Lexus din Simeria. Am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the mix. Pe nou fix piesa Non House și apoi vă invităm la ora fără reclame, doar cu hituri mixate, pentru că la Kiss Kiss in a Mix ascult doar hituri. Kiss FM. Is that you know? hituri. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Inima mea se rupe în bucăți, chiar așa simt și de atunci mereu. Când mă uit în oglindă mă întreb dacă am înnebunit, zici că nu sunt eu. Hai să facem primul pas, vreau înapoi iubirea noastră. Niciun minut nu mai aștept, nici fericirea nu așteaptă. Stai aici, pune piesa noastră pe in the mix, mai exact, ora fără publicitate, doar cu hituri mixate. Carlos Dream și Ina chiar acum, Pitbull și Cristina Aguilera imediat, iar apoi mixăm Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. E super party de weekend, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. Stress. time and enjoy this moment. Enjoy this moment, darling. Kiss Kiss in the Mix Party și o mulțime de mesaje care vin la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/KissFM România. Radu din Giurgiu îi spune tatălui său la mulți ani să fii fericit, să știi că țin foarte mult la tine. Și de la Gigi din Bacău pentru scumpa și frumoasa sa Mihaela. Puneți, vă rog, orice piesă Antonia. Păi punem așa, hai să punem Marabu, remixul Jay Murano, apoi Curoș Tazmini și Aisa, Saxo Love. Dar mixăm și Smiley cu Alex, dincolo de cuvinte. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

the mix on Kiss. Straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold.

on my body like a tattoo. Kiss in the Mix, One More Night. Încă o noapte și încă o noapte de petrecere în fiecare weekend, partiul Kiss FM. Mâine noapte avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Silver Club din Bistrița, iar sâmbătă transmit live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Aristocrat Society Club Sighișoara. Tot sâmbătă cu mine vă întâlniți in the mix să facem Kiss in the Mix Party în Club Luxes din Simeria. Am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the mix. O seară bestială mai departe, nu uitați de mâine până duminică, vă întâlniți cu Mr. Boba și Olix la Hit in the Mix. Iar noi o luăm de la capăt luni seara de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate, DJ Young și John C. Rămâneți pe Kiss, asculți doar hituri.